स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में ब्रह्मानंद के अंतर्भूत योगानंद पर विचार हो रहा है, जहां बताते हैं कि जो परिच्छिन्न है वह दुख रूप है, जो अपरिच्छिन्न है वही सुख रूप है। और इसी विद्या को नारद जी को बताया सनत कुमार ने, यो भूमा स सुखम, जो भूमा है, भूमा का शाब्दिक अर्थ देखा जाए राजा होता है, अधिष्ठाता होता है, शाब्दिक अर्थ है। भूमनः से बना है, जिसे राजन होता है ना, राजन, तो उससे राजा होता है, इसे भूमनः, भूमन, भूमन से क्या बना है, राजा, ये भूमा आदि शब्द की भी उत्पत्ति होती है। जिसे भूमि सबका अधिष्ठाता है, ऐसे ही परमात्मा भी भूमि के सहित सबका क्या होता है, अधिष्ठाता होता है। तो कहा नारद जी को दुख क्यों हुआ, तो कहा उन्होंने वेद आदि पढ़ा था लेकिन फिर भी आत्म तत्व को, उस भूमा तत्व को जाना नहीं, इसके कारण वह दुखी थे। कहा वेद का अध्ययन करते हैं सुख के लिए, उनको दुख क्यों हुआ। कहा भाई जब वेद नहीं पढ़े थे ना, तो तीन प्रकार के दुख तो थे ही सबको, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। और पढ़ने के बाद अभ्यास की चिंता सताती है, अभ्यास न करें तो भूल जाने की चिंता सताती है, अथवा भंग अपने से ज्यादा विद्वान होवे तो उससे तिरस्कार होने का डर रहता है, अथवा चौथा है गर्व, घमंड आ जाता है, मैं श्रेष्ठ हूं, इन शोक से वह शोकित थे। कहा नारद जी दुखी थे, आप कैसे मालूम हुआ। वह तो दुख या सुख तो स्वसंवेद्य होता है। तो कहा नारद जी ने खुद इसको स्वीकार किया है कि सो अहम भगवान सोचामि, वह मैं शोक करता हूं, इस शोक के पार मुझे ले जाओ। तो कहा कि शोक के पार जाने के लिए और भी कई साधन हैं। हम लोग शोक के पार जाने के लिए माला है, वस्त्र है, मकान है, गाड़ी है, कितनी भोग की सामग्रियां इकट्ठा करते हैं, तो उस आत्म तत्व के लिए क्यों प्रयास करें। कहा भाई जिन्हें जितने भी वैषयिक सुख होते हैं, विषयों से उत्पन्न विषयजन्य सुख होते हैं, वह सुख हजारों दुख से घिरा हुआ होता है। और जिस वस्तु में दुख है तो उसको हम सुख रूप कैसे कहें, जिस वस्तु में दुख है उसको हम सुख रूप कैसे कह सकते हैं। इसलिए अल्प वस्तु में सुख नहीं है। तो कहा ठीक है, माना कि द्वैत में सुख नहीं है, परिच्छिन्न में सुख नहीं है, तो मैं कहता हूं द्वैत में सुख नहीं है। यदि सुख होता द्वैत में तो उपलब्ध होता, और कहो उपलब्ध होता है तो तृप्ति हो जाएगी। उपलब्ध होता है तो उपलब्ध, उपलब्धा और उपलब्धमान तीन हो जाएंगे, उपलब्धि, क्या उपलब्ध, उपलब्धि और उपलब्धा तीन हो जाएंगे, तृप्ति रूपी द्वैत हो जाएगा। तो क्या कहते हो भाई। तो कहा कि अद्वैत में सुख नहीं होता है, जो तुम कहते हो ना सही है। अद्वैत सुख का अधिकरण नहीं है, सुख का आश्रय नहीं है, बल्कि अद्वैत स्वयं ही सुख स्वरूप ही है। सुख का आश्रय होना असुख स्वरूप होना दोनों भेद है। जैसे चीनी स्वयं क्या है, मीठा ही है, मिठास स्वरूप ही है, अजलेबी मिठास का आश्रय है ना, जलेबी के ऊपर रहता है तो अधिकरण है, तो यहां अधिकरण नहीं है, वह तो सुख स्वरूप है। तो उसने पूछा क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि अद्वैत सुख स्वरूप है? कहते हैं भाई जो स्वयं सिद्ध हो जाता ही है वस्तु, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। अब मैं हूं, बताओ क्या प्रमाण है? अरे हूं भाई, है प्रमाण, मैं हूं ही यही प्रमाण है और क्या। लेकिन आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है, सुना ना कभी सरकारी नौकरी वाला? बहुत पहले हमने सुना था, जसपाल भक्ति का एक सीरियल आता था, एक आदमी को सरकार वो पेंशन लेता था, पेंशन लेता था तो उसको मरा हुआ सिद्ध कर दिया। क्या हुआ, बैंक वाले ने डेथ सर्टिफिकेट डेथ डिक्लेयर करके उसकी पेंशन बंद कर दिया। अब बताओ अपना जिंदा होने के लिए प्रमोशन कैसे देवे बताओ? अरे मैं तुम्हारे सामने खुद उपस्थित हूं, इससे बढ़िया जिंदा होने का क्या प्रमाण हो सकता बताओ? लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारी इतनी आसानी से मानने वाले है नहीं, तो उसमें बड़ा नाटक करते हैं, वह मुकदमा लगता है बेचारा, फिर जाके किसी तरह से जब मुकदमा लगता है तो फिर एक ऐसे अनाड़ी वकील को किया तो वहीं तो उसने मारपीट कर लिया उस व्यक्ति ने जो मरा हुआ था, तो कहा इसके खिलाफ FIR दर्ज कराओ। तो FIR दर्ज कराया, कहा अब तो मैं जीवित हूं ना, कि FIR का सर्टिफिकेट आ गया उसके पास। तो अपने आप को जिंदा साबित करना भी बैंक में बड़ा भारी काम है भाई। ये देखा बैंक ने आपको मरा हुआ लिख दिया, तो भले तुम कहो कि मैं जिंदा हूं, लेकिन बैंक ये मैंने सुना है सही है। तो वही है कि जो स्वयं सिद्ध है उसके लिए क्या प्रमाण क्या हो सकता भाई। तो ये बताया जो स्वयं सिद्ध है उसके लिए प्रमाण कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो कहा फिर भी यदि तुम प्रमाण मानो, स्वयं प्रकाश होने पर भी यदि तुम पूछते हो कि क्या प्रमाण है, तो तुम्हारा वाक्य ही प्रमाण है। जैसे वहां बताया ना, जब उसने मारपीट कर लिया किससे, मतलब गाली गलौज या जज कोर्ट में किया, तो कहा इसके खिलाफ क्या करो, FIR दर्ज करो। FIR दर्ज जब उसके नाम पे हुआ तो स्वयं ही वो प्रमाण हुआ कि नहीं होगा, जीवित है। तो उसी प्रकार से तुम्हारा वाक्य ही स्वयं प्रमाण है, क्यों कि तुमने ही कहा है स्वयं प्रभत्तो भवत वाक्य मान्यम, स्वयं प्रकाश स्वरूप जो अद्वैत है उसके प्रमाण में तुम्हारा वाक्य ही प्रमाण है। 24वां श्लोक है ना, स्वप्रभत्वे भवत वाक्य मानम, स्वप्रभत्व ने स्वयं प्रकाश रूप होने में भवद वाक्यम प्रमाणम, आपका वाक्य ही प्रमाण है। ये स्मार माने क्योंकि, भवान माने आप, इदम अद्वैतम अभुपेत्य, इस अद्वैत को स्वीकार करके कहते हो अस्मिन सुखम नास्ति, इसमें सुख नहीं है। इस अद्वैत तत्व को स्वीकार करके ही तो कहते हो ना इसमें सुख है। अरे पहले तो स्वीकार किया ना, तब इसको सिद्ध करोगे सुख है अथवा सुख है? नहीं है, तो पहले तो आपने स्वीकार कर ही लिया, तो आपका ही वाक्य प्रमाण है, हमें ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता देने की है ही नहीं। फिर 25वें का अवतरण, न मया द्वैतम अभ्युपगम्यते किंतु त्वद उक्तम अद्वैतम अनुद्य दुष्यते अतो न उक्त सिद्धि इति शंकते। कहते न मया द्वैतम, न मया, यहां मया के साथ द्वैतम को मिला देना, ठीक है ना, अलग अलग है ना, ठीक कर देना। न मया अद्वैतम अभुगम्यते, ये हो जाएगा, अलग अलग करोगे तो आ जाएगा, न मया अद्वैतम अभुगम्यते, मेरे द्वारा अद्वैत नहीं स्वीकार किया, जैसे उसने बताया ना कि भाई तुम्हारा वाक्य प्रमाण है, क्योंकि तुम कहते हो ना अद्वैत में सुख नहीं है, तो अद्वैत में सुख नहीं है तो सुख है या नहीं है तो बात की बात है, लेकिन अद्वैत में सुख नहीं है कर रहे हो, तो अद्वैत तो तूने स्वीकार कर ही लिया ना। तो न मया अद्वैतम अभुगम्यते, मैंने अद्वैत को स्वीकार नहीं किया, तो फिर क्या किया? तो बताते किंतु त्वद उक्तम अद्वैतम, तुम्हारे द्वारा कहा गया जो अद्वैत है उस अद्वैत को अनुद्य, अनुद्य माने अनुवाद करके दुष्यते, उसमें हम दोष दिखा रहे हैं, हमने स्वीकार नहीं किया, तुमने जो बोल दिया तो मैं भी उस शब्द को बोल करके उसमें दोष दिखा रहा हूं। अतः माने इस कारण से उक्त न सिद्धि, तुम्हारे द्वारा कहा गया जो अद्वैत है न उस अद्वैत की न सिद्धि, सिद्धि केवल अनुवाद मात्र कहने से नहीं हो जाती है। इति संकते, इस प्रकार से उसने शंका किया पूर्व पक्षी ने। तो सिद्धांति बता रहे हैं 25वें मंत्र में, 25वां श्लोक, न अभुपेमि अहम द्वय अहम अद्वैतम तद्वचो अनुद्य दूषणम नाभ्य नाभ्युपेमि अहम अद्वैतम तद्वचो अनुद्य दूषणम वच्मीति चेत तदाब्रूहि किम आसीत द्वैततः पुरा वच्मीति चेत तदाब्रूहि किम आसीत द्वैततः पुरा। देखना न वहां ऊपर है ना, ऊपर अलग अलग करना, न अभ्युपैमी अहम अद्वैतम, तो क्या अन्वय करोगे? अहम अद्वैतम न अभ्युपेमी, अहम माने मैं, अद्वैतम न अभ्युपेमी, मैं इस अद्वैत को स्वीकार नहीं करता हूं, सीधी सी बात है। तद बच्चो तुम्हारे ही वचन को अनुद्य, क्यों मैंने अनुवाद मात्र किया कि जो तुम अद्वैत अद्वैत करे तो उस अद्वैत में सुख है, तो मैंने इसे बोल दिया अद्वैत में सुख नहीं है, तो तुम्हारे वचन को अनुद्य माने अनुवाद करके दूसरम बचमी, दूसरम उस वचन में मैं दोष दिखा रहा हूं कि अद्वैत में क्या है, सुख नहीं है। इतने इस प्रकार से चेत यदि तुम कहो तो तदा माने तब भाई ब्रूही तुम ही बोलो, सिद्धांति कहता तब तुम ही बोलो, किम आसीत द्वैततः पुरा, इस द्वैत के पहले क्या था मेरे बता दो। चल ये नाम रूप की सृष्टि उत्पत्ति हुई है उसके पहले क्या था ये तो बताओ, फिर हम तुम्हारी बात माने, तुम स्वीकार करते हो या नहीं करते तो बात ठीक है, लेकिन उत्पत्ति के पहले क्या था ये बताओ, तो फिर आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, स्वीकार नहीं कर रहा है, जबरदस्ती इसको स्वीकार करवाया जा रहा है, क्या है? न अभ्युपेमी इति विकल्प असहत्वात् अद्वैत अनुप अन अभ्युपगमो अन उपपन्न इति मनवान प्रक्षति तदा इति, कहते विकल्प असहत्वात् यह विकल्प का सहन न करने से अद्वैत अन अभ्युगम जिसने अद्वैत को स्वीकार नहीं किया, अद्वैत को स्वीकार न करने से अन उपपन्न अद्वैत असिद्ध है। भाई युक्ति तो सिद्ध विकल्प असत्व, इस प्रकार की युक्ति को वह सहन नहीं कर रहा है, जिस प्रकार की युक्ति से हमें उस अद्वैत की सिद्धि कर रहे हैं, इस युक्ति को विकल्प माने युक्ति को असहत्वात माने युक्ति को सहन न करने से अद्वैत अनुपगम अद्वैत को उसने स्वीकार नहीं किया, तो स्वीकार न करने से अनुपपन्न है अद्वैत असिद्ध है। इति मनवान है इस प्रकार से मानने वाला जो पूर्व पक्षी है उससे सिद्धांती परीक्षति पूछता है कि तदा भाई तब बताओ, तदा ब्रूही तब बताओ किम आसीत द्वैततः पुरा, यह जो द्वैत पैदा हुआ है इस द्वैत के पहले क्या था ये बताओ। हम कितनी युक्तियों से सिद्ध करना चाहते हैं किसको, अद्वैत को, लेकिन तुम उसको बर्दाश्त असहनशील हो, मेरी युक्तियां तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तो जब नहीं हो रही है तो तुम अद्वैत को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। तो मैं तुमसे ही पूछता हूं कि ये द्वैत जगत के पहले क्या था ये बताओ। अब किम शब्द सूचितम विकल्पम दर्शयति, क्या था, अब क्या शब्द से सूचित, क्या क्या की कल्पना हो सकती है, वह विकल्प हम ही दिखा रहे हैं, बताओ क्या क्या था। किमा द्वैत मुत द्वैतम अन्यो वा कोटिरंतिम, किमा द्वैत मुत द्वैतम अन्यो वा कोटिरंतिम, अप्रसिद्धो न द्वितीयो अनुत्पत्ते शिष्यते अग्रिमः, अप्रसिद्धो न द्वितीयो अनुत्पत्ते शिष्यते अग्रिमः। अब पूछा प्रश्न जा रहा है कि द्वैत के पहले क्या था, तो किम अद्वैतम, ध्यान देना, द्वैततः पुरा किम अद्वैतम, द्वैत के पहले क्या अद्वैत था, किम अद्वैतम हो गया ना, अब म का उ अलग कर दो तो उत माने अथवा, उत माने अथवा, द्वैतम द्वैततः पुरा द्वैतम, एक हो द्वैत के पहले द्वैत था, अन्यो वा माने अथवा अन्य कोई था, द्वैत के पहले अद्वैत था अथवा द्वैत था अथवा कुछ और ही रहा होगा, तीन चुनाव हुआ। अब आ गया कोटि अंतिम, अंतिम कोटि अलग अलग करो, कोटि ही अंतिम, जो अंतिम कोटि है कौन, कोई अन्य ही था, द्वैत और अद्वैत से अलग है कोई तीसरा ही था, तो अप्रसिद्धो, ये द्वैत अद्वैत के अलावा तीसरी कोई चीज की प्रसिद्धि तो है ही नहीं, तो कौन हो सकता है, तो कोटि अंतिम अप्रसिद्धो, तीसरी कोई कोटि तो प्रसिद्ध है ही नहीं, या तो द्वैत होगा या तो क्या होगा अद्वैत होगा, तीसरी कोई कोटि है ही नहीं तो हो नहीं सकता है, तो फिर क्या है दूसरा होगा, तो द्वैत के पहले द्वैत होगा तो न द्वितीयो दूसरा भी होगा नहीं, क्योंकि द्वैत के पहले मतलब उत्पत्ति के पहले उत्पत्ति मानोगे तो वहां तो कोई उत्पत्ति नहीं हुआ ना, तो अन उत्पत्ति है, कुछ भी उत्पन्न न होने से वहां द्वैत तो होगा नहीं, यदि उत्पन्न हुआ होता सृष्टि के पहले यदि कुछ होता तब तो द्वैत मानते, सृष्टि के पहले कुछ तो उत्पन्न था ही नहीं, तो अनुत्पत्ति है, उत्पत्ति न होने से द्वैत भी, द्वैत पहले द्वैत भी नहीं होगा, तो फिर क्या हुआ शिष्यते अग्रिम, तो बचा कौन, तीन चुनावों में से शिष्यते माने जो बचा है वह कौन बचा है, अग्रिम माने आगे वाला माने प्रथम, जो पहला चुनाव बचा है वही बचा है, तो बलात् सिद्ध होगा कि नहीं हो गया भाई, इन नाम रूप की सृष्टि के पहले क्या सत्ता थी बताओ, अद्वैत था, द्वैत के पहले द्वैत था, फिर नहीं मान रहा भाई चल द्वैत पहले तुम ही बता दो क्या होगा, अद्वैत होगा या द्वैत होगा कोई और होगा, तो कहा और कोई तो है ही नहीं, दो ही हैं, या सत है या असत है, क्या बताओगे बताओ, असत सत से पृथक तो दूसरी कोई वस्तु, क्योंकि सत असत एक ही वस्तु में सत भी है असत भी हो नहीं सकता है, तो ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं, और द्वैत भी नहीं होगा, उत्पत्ति के पहले द्वैत तो होगा नहीं, क्योंकि उत्पत्ति ही नहीं हुई है तो द्वैत कहां से होगा, तो अंत में बचा कौन, अद्वैत अपने आप ही सिद्ध हो जाता है, बलात् सिद्ध हो जाता है, कौन अद्वैत, तो किम अद्वैतम इति, भाष्य दिखना, तृतीय पक्षम निराकरोति, जो तीसरा पक्ष है द्वैत और अद्वैत से भिन्न कोई है उसको निराकरण करते हैं। कोटि अंतिम अप्रसिद्धो, यहाँ अंतिम इति द्वैत अद्वैत विलक्षणस्य रूपस्य लोके अदर्शनाथ इति भाव है। तो द्वैत और अद्वैत से विलक्षण है, द्वैत और अद्वैत से अलग रूपस्य किसी भी स्वरूप की लोके माने संसारे अदर्शनाथ दिखाई न देने से, भाई या तो द्वैत होगा या तो अद्वैत होगा, इससे अलग तीसरी कोई वस्तु संसार में है ही नहीं, न दिखाई देने से न अंतिम, ये अंतिम तो होने वाला है ही नहीं। तो फिर क्या है दूसरा है, द्वितीयम पक्षम निराकरोति, इस दूसरे पक्ष का भी निराकरण करते हैं। क्या करते हैं, न द्वितीय इति, ये दूसरा पक्ष भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है, तत्र हेतुम आह, उसमें हेतु बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं, क्या कारण है, अनुत्पत्ते इति, उत्पत्ति न होने से, द्वैत के बाद ही तो उत्पत्ति हुई है, मतलब उत्पत्ति के बाद ही द्वैत हुआ है, जो उत्पत्ति ही नहीं हुआ है तो वहां द्वैत कहां से होगा, तो अनुत्पत्ते इति, वही द्वैतस्य तदानीम अनुत्पन्नत्वात् इति भाव, मतलब द्वैत की तदानीम तब, तब माने सृष्टे पुरा, सृष्टि के पहले द्वैत का अनुत्पन्नत्वात् उत्पन्न न होने से दूसरा पक्ष भी होगा नहीं, इति भाव ऐसा भाव समझ लेना चाहिए। तब क्या बचा, जब तीसरा भी नहीं है दूसरा भी नहीं है क्या बचेगा, पहला, अतः प्रथम पक्ष परिशिष्यत इति आह, इस कारण से पहला ही पक्ष सिद्ध हो गया। तो बता ना शिष्यते अग्रिम, अग्रिम माने प्रथम पक्ष शिष्यते, बलात् ही पहला पक्ष सिद्ध हो गया, भाई जबरदस्ती उसको मनवाया जा रहा है तो वो पूर्व पक्षी ने स्वयं स्वीकार किया, भाई जबरदस्ती डंडे मार के मेरे से क्यों मनवा रहे हो, अनुभव तो आता नहीं, ऐसे डंडे मार के किसी को कुछ सिद्ध कर दोगे तो ऐसे सिद्ध थोड़े हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स तो बड़ी समस्या है, मैथ है युक्ति तो गलत को सही, सही को क्या कर सकता है, सिद्ध कर सकता नहीं सकता। जैसे मान लो, थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात, दो बराबर पांच सिद्ध करना है, क्या करना है, थोड़ा मैथमेटिक्स में आ जाओ, टू इज इक्वल टू फाइव, माइनस करना, नहीं नहीं, दो बराबर छह सिद्ध कर देते हैं, चलो घटाने में आसान होगा, दो बराबर क्या है छह सिद्ध करना है। यदि किसी को छह रुपए देना है तो मैं कहूंगा दो रुपए ले लो, हमारा कर्जा पूरा हो जाएगा, नहीं भाई टिकाल भाई नहीं, क्यों नहीं होगा, अरे दो बराबर छह मैं सिद्ध कर देता हूं तब तो हो जाएगा ना, नहीं नहीं तीन बार नहीं जोड़ूंगा भाई, दो बराबर छह होगा ना तो दोनों तरफ चार घटा दो, दोनों तरफ क्या करोगे तो कोई अंतर पड़ेगा क्या, तो टू माइनस फोर और सिक्स माइनस फोर, दो तरफ दो घटा है तो दो माइनस फोर बराबर क्या बचा, टू माइनस फोर माइनस टू, और उधर क्या बचा टू प्लस टू, स्क्वेयर बोथ दी साइड तो माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस टू का होल स्क्वायर, तो इधर भी क्या हुआ चार, इधर भी क्या हुआ चार हो गया, तो चार बराबर चार हो गया, इसलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और क्या राइट हैंड साइड इक्वल टू, जो कहो मैं सिद्ध कर दू, पांच बराबर पंद्रह सिद्ध कर दू, ये तो मैथ का कमाल है। तो युक्ति से आप जबरदस्ती मान लो, युक्ति से जबरदस्ती मान लो, लेकिन यह बात अनुभव में तो आती नहीं है, क्या आती है, तो वही यहां कह रहे हैं कि युक्ति से तुम जबरदस्ती डंडे मार करके मेरे से मनवाना चाहते हो अद्वैत है, लेकिन अद्वैत अनुभव में तो आता ही नहीं है, भाई जिसको दिखता सब द्वैत द्वैत दिखता, अनुभव आता नहीं है, तो यही बता रहे हैं यहाँ पे, ननु उक्त प्रकारेण, ननु उक्तेन प्रकारेण अद्वैतम युक्त्या एव सिद्ध्यति न अनुभवेन इति चोदयति, ननु लेकिन उक्तेन प्रकारेण, उक्त प्रकार से अद्वैतम, जिस अद्वैत की तुम सिद्धि कर रहे हो उस अद्वैत को युक्त्या एव सिद्ध्यति, युक्ति से ही सिद्ध कर रहे हो, जैसे अभी हमने युक्ति से सिद्ध कर दिया, दो बराबर छह है नहीं, तो इक्कीस से सिद्ध हो रहा है न अनुभवे न, अनुभव से तो सिद्ध हो ही नहीं रहा है। इति माने इस प्रकार से चोदित माने कथयति, इस प्रकार से कथन करते हैं कि भाई युक्ति से सिद्ध हो रहा है। और देखो युक्तियां तो कई बार हैं, कई युक्तियां हैं, जैसे हम कहते ना आंधी का एक झोंका आया बहुत तेज, उसमें दस गन्ने टूट गए, तो मान लो ऐसे पांच झटके आएंगे तो कितने गन्ने टूटेंगे, दस ही टूटेंगे भाई, जिसको टूटना था पहले टूट गए अब क्यों टूटेगा, तो लेकिन मैथमेटिक्स में दस पच्चीस पचास गन्ने टूट जाएंगे, होगा कि नहीं होगा। तो इस जैसे युक्तियां तो बहुत हैं, तो युक्तियों से किसी चीज, इसलिए हम लोग कहते हैं ना किसी भी चीज को सिद्ध करना हो तो तीन प्रमाण माने जाते हैं, श्रुति युक्ति और अनुभूति। क्या है, श्रुति भी लाख कहे लेकिन युक्ति और अनुभव से सिद्ध ना होए तो अभी बात मानने योग्य नहीं है, और युक्ति से भी सिद्ध हो जाए लेकिन वेद न कहे श्रुति न कहे अनुभव में न आवे तो उसको भी हमें मानना नहीं चाहिए। अनुभव भी आवे कभी कभी, जैसे अज्ञानी का अनुभव नहीं होता है, सांप है रस्सी में क्या है, सांप है लेकिन अनुभव भी आ रहा है लेकिन श्रुति और युक्ति से नहीं सिद्ध हो रहा है तो भी वह बात मानने योग्य है नहीं। तो किसी भी सिद्धांत को तीन कसौटियों पे हमें कसना चाहिए, कौन सी कसौटी है, श्रुति युक्ति और अनुभूति, इन तीन कसौटियों से सिद्ध हो तभी वह बात मानना नहीं, और कोई भी कुछ भी कहता रहे वह स्वीकार्य है ही नहीं। तो यही कहते हैं भाई उक्त प्रकार से आपने युक्ति से तो सिद्ध कर दिया लेकिन न अनुभवे न, अनुभव से यह बात आपने सिद्ध नहीं किया, इस प्रकार का कथन करते हैं। अद्वैत सिद्धि युक्तिया एव न अनुभूतेति चेदवद, अद्वैत सिद्धि युक्तिया एव न अनुभूत्यायति चेदवेद, निर्दृष्टांता सदृष्टांता वा कोटि अंतरम अत्रनो, निर्दृष्टांता सदृष्टांता वा कोटि अंतरम अत्रनो। बताओ बड़ी मुश्किल है, जो वस्तु स्वयं सिद्ध हो उसको शुद्ध करने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है नहीं, जो स्वयं सिद्ध है, बल्कि हम लोगों ने देखो कितना बड़ा ज्ञान है, जो वस्तु असिद्ध है उसको तो हम एकदम सिद्ध कर लेते हैं, मान बैठते हैं, उसमें कोई संशय है ही नहीं। संसार के वस्तु में सुख है कि सुख नहीं है, लेकिन मान लेते हैं सुख है, और जहां सुख है अपने स्वरूप में वहां कोई मानने के लिए तैयार है, होता नहीं। जो वस्तु स्वयं सिद्ध है उसको कोई मानने के लिए तैयार हो नहीं रहा है, और जो वस्तु असिद्ध है उसको हम देखो कितनी जल्दी सिद्ध कर दे रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल घड़ी है। एक महात्मा थे, अच्छे महात्मा थे, जो दिल्ली में बीमार से हो गए, तो उनका एक संकल्प था कि भाई मेरे को गंगा जी किनारे शरीर छोड़ना है, तो गंगा जी किनारे हरिद्वार वहां उत्तरकाशी ले गए, उनका आश्रम था उत्तरकाशी ले गए। अब उत्तरकाशी ले गए तब पता नहीं, जब ले गए होंगे उसे तब बेहोशी रही होगी, जो भी रही होगी, अब जब होश आया है तो भाई मेरे को दिल्ली से ले चलो, कहां आश्रम उत्तरकाशी गंगा जी किनारे शरीर छोड़ना मेरे को। अरे महाराजी आप उत्तरकाशी में ही हो, अरे नहीं मैं उत्तरकाशी में कहां हूं, मैं तो दिल्ली में हूं। अरे देखो ये आश्रम की दीवारें हैं, ये गेट है, ये बाहर आपके सामने जो पेड़ लगा वो पेड़ है, लेकिन वो महात्मा जी मानने के लिए तैयार हो ही नहीं रहे हैं। फिर उनको कोई ऐसे भगत रहा होगा, उसने कहा भाई गाड़ी पे बैठाओ महाराज जी को, और तीन चार चक्कर उत्तरकाशी का गाड़ी से घुमा करके ले आए, महाराज जी अब हम लोग ना दिल्ली से आ गए उत्तरकाशी। अच्छा आ गए, तब वो दिल्ली से उत्तरकाशी माने अपने आप को। यही हालत हम लोग हैं, जो स्वयं सिद्ध सुख स्वरूप अपने अद्वैत, जो स्वयं सुख स्वरूप है, और उस सुख स्वरूप अद्वैत का गहरी नींद में हम लोग क्या करते हैं, अनुभव करते भी हैं लेकिन तब भी उस पर यकीन करते नहीं हैं। हम लोग सुख कहाँ खोजते हैं, अब बाहर के विषयों में सुख है, दुख अनुभव तो होता है, लेकिन यदि बाहर के विषय में सुख है तो आप उस सुख को छोड़ते क्यों हैं, मुझे बता दो। यदि बाहर के विषयों में सुख है, उस सुख को छोड़ करके गहरी नींद में क्यों जाते हो? अरे भोगते है नहीं ना, वही कर रहा हूं। इसलिए हम गहरी नींद आपको लंबी आ जाए 6 महीने तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कहीं 6 महीने जगना हो जाए तो पागल हो जाओगे। इसलिए कभी कभी कहता हूं, कुंभकर्ण ने बहुत अच्छा मांग लिया था 6 महीने सोने का, एक दिन यदि कहीं 6 महीने जगता तो इसे पागल हो गया होता। तो 6 महीने सोना चल जाएगा, लेकिन 6 महीने जगना नहीं चल पाएगा, क्योंकि 6 महीने जो सोता है ना तो अपने उस स्वरूप में रहता अद्वैत में। ठीक है, ज्ञान रहता है, जागने के बाद फिर उसको इसी संसार दिखता है। अज्ञानी का ज्ञान नष्ट हो जाता है, चाहे सोए चाहे जागे, उसको संसार दिखता हुआ भी आकाश की नीलिमा की तरह उसके मन में एक निश्चय रहता है कि सुख है ही नहीं, वास्तव में आभासी कल्पित वस्तु दिख रही है। तो यहां चलो, पूज पक्षी ने एक प्रमाण तो मान लिया, कौन सा प्रमाण माना? युक्तिया, युक्ति से आपने सिद्ध किया। लेकिन मेरे बेटे, कौन सिद्धांती कर रहा है? किसको? पूज पक्षी को। मेरा बेटा, जिसको तू युक्ति से सिद्ध कर रहा है, अकड़ा अनुभूति से नहीं हो रहा सिद्ध, तो कोई भी युक्ति होती है, युक्ति में जो दृष्टांत होता है वह अनुभव वाला दृष्टांत होता है, बिना अनुभव वाला होता है? मेरे बता दो, नहीं समझ रहा है। पर्वतो वन्य मान, युक्ति है क्या? पर्वतो वन्य मान धूमात, धूम दिखा दे रहा है, यथा मानसवत, यही बताया ना, जैसे रसोई में आग लगी है, आपके साथ आपने धुआं देखा है, तो दूर देश में धुआं देखोगे तो आपने अनुमान क्या किया? तो जो भी अनुमान करोगे वह अनुभव से युक्त दृष्टांत के द्वारा ही करोगे, बिना दृष्टांत के अनुभव युक्ति बनेगी? बताओ। तो इसका तो यदि युक्ति से माना तो इसमें कोई न कोई दृष्टांत तो होगा ना, तो वह जो दृष्टांत होगा वह तो अनुभव वाला होगा कि बिना अनुभव वाला होगा? तो जो भी युक्ति होती है वह अनुभव के बिना युक्ति होती नहीं है। क्या? कोई भी युक्ति है, कोई भी न्याय है, वह अनुभव के बिना सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि भाई, जो अद्वैत को तुम युक्ति से सिद्ध कर रहे हो, अनुभव से नहीं बना रहे हो, बताओ वह युक्ति दृष्टांत वाला बिना दृष्टांत ही वाली है युक्ति तेरी? और यदि कहो दृष्टांत वाली है तो भाई तब तो अनुभव है ही, दृष्टांत वाली है तब तो क्या है, अनुभव है ही। और बिना दृष्टांत वाली युक्ति कहो तो बिना दृष्टांत के कोई युक्ति होती नहीं है, बिना दृष्टांत के कोई युक्ति होती नहीं है, यही बता रहे हैं। अद्वैत सिद्धिर अच्छा हो गया ना, हाँ, अद्वैत सिद्धिर युक्त्या एव, अद्वैत की सिद्धि युक्त्या, युक्ति का तृतीया युक्ति के द्वारा ही किया है, युक्ति के द्वारा ही आपने अद्वैत की सिद्धि किया है, जबरदस्ती मनवाया ही है, डंडे मार के मनवाया है ना। भाई तुम ही बता दो, द्वैत के पहले क्या था? द्वैत था, द्वैत था या कोई की अंतर था? ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं, तो क्या रहा होगा? अद्वैत ही रहा होगा। एति युक्ति तूने क्या किया है? युक्ति से सिद्ध किया है, न अनुभूत्या, अनुभूति के द्वारा तो अद्वैत की सिद्धि नहीं किया। इति माने इस प्रकार से चेत, यदि तुम कहो तो बद, तो बताओ, तुम ही बताओ। निर्दृष्टांता सदृष्टांता वा कोटि अंतरम अत्र नो, तो यह बताओ जो जिस युक्ति से अद्वैत की सिद्धि हुई है वह युक्ति निर्दृष्टांता दृष्टांत के बिना है, अथवा सदृष्टांता अथवा दृष्टांत के साथ युक्ति है? वाह, कोटि अंतरम अथवा इन दोनों से अलग ही कोटि है। बोलो भाई, जैसे वहां द्वैत द्वैत तीसरा ले लिया, तो यहां सदृष्टांता है निर्दृष्टांता है, या कोटि अंतरम अथवा तीसरी कोई तृतीय कोई कोटि है अथवा तीसरा कोई कोटि है, तो बताओ यहां क्या कह रहे हो? तुम्हें बताओ, तो कहते अत्र नो, तो तीसरी कोटि तो है ही नहीं, कोटि अंतरम अत्र नो, यहां पर तीसरी कोटि तो है ही नहीं। भाष्य अद्वैतीति अद्वैत सिद्धिर युक्तिया एव इति उक्तम विकल्प असहत्वात् अनुपन्नम इति मनवानो युक्तिम विकल्पयति सिद्धांति वद इति विकल्पस्य न्यूनताम निराकरोति कोटि अंतरम इति। अद्वैत सिद्धिर युक्ता एव, अद्वैत सिद्धि जो तुम कर रहे हो युक्ति के द्वारा ही है। इति युक्तम वह जो तूने कहा विकल्प असहत्वाद, क्योंकि विकल्प को तुम सहन, युक्ति को सहन न करने वाले, कम से कम अभी इस युक्ति को सहन कर लिया, पहले तो युक्ति को नहीं सहन कर रहा था ना, विकल्प को स्वीकार नहीं कर रहा था, युक्ति को नहीं स्वीकार कर रहा था, तो यहां तूने कम से कम ये स्वीकार तो किया कि अद्वैत की सिद्धि युक्ति से हो रही है। अब विकल्प को सहन न करने से असिद्ध जो मानते थे, कम से कम युक्ति से तूने उसको क्या माना, सिद्ध तो माना। तैसा मानने वाले के प्रति युक्ति विकल्प थी, युक्ति का विकल्प कर रहे हैं। भाई जो भी युक्ति होती है वह अनुभव जन्य ही युक्ति होती है, बिना अनुभव के युक्ति होती नहीं है। इसको सिद्धांति कहता है। बद बोलो युक्ति से माना, बताओ युक्ति में कौन सा वो है। तो विकल्प से न्यूनता निराकरोत, विकल्प की न्यूनता को निराकरोत, विकल्प में कोई कमी हो गई ना तो वह विकल्प विकल्प ही नहीं रहेगा। विकल्प में कोई भी, जैसे होता है ना, पक्ष है, हेतु है, साध्य है, दृष्टांत है, इसमें कोई भी चीज कमी हो गई ना तो विकल्प विकल्प ही नहीं रहेगा। तो उसको कोटि अंतरम, तीसरी कोटि तो कोई हो ही नहीं सकती। तो पहला निर्दृष्टांत मान लो, तो इसके लिए कहते प्रथम पक्षम सोपहासम निराकरोति, प्रथम पक्ष का उपहास के साथ निराकरण कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। भाई ऐसी भी कोई युक्ति होती है क्या जिसमें कोई दृष्टांत ही न होवे, तो उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ाते हुए उसको हटा रहे हैं। न अनुभूति न दृष्टांत इति युक्तिस्तु शोभते, न अनुभूति न दृष्टांत इति युक्तिस्तु शोभते, स दृष्टांतत्व पक्षे तु दृष्टांतम वद मे मतम, स दृष्टांतत्व पक्षे तु दृष्टांतम वद मे मतम। कहते न अनुभूतिर, तुम कहते अनुभव से तो होता नहीं है, और न दृष्टांत, कहते हो वहां दृष्टांत भी नहीं है। तो भाई बिना दृष्टांत, बिना अनुभव के दृष्टांत बनेगा नहीं, जानते हो दृष्टांत किसका बनता है, जिसका अनुभव किए हो वही तो दृष्टांत बनता है ना। अब बिना दृष्टांत के युक्ति की शोभा है क्या, तो वही कहते हैं न दृष्टांत इति, बिना अनुभव के दृष्टांत बनेगा नहीं। अब बिना दृष्टांत के जो युक्ति कहते हैं, न दृष्टांत इति युक्ति, बिना दृष्टांत के जो युक्ति है तू शोभते, बहुत अच्छी तेरी युक्ति शोभा दे रही है, हंसी उड़ा रहे ना, बड़ा अच्छा तूने युक्ति शोभा दे रही है। मतलब बिना दृष्टांत न अनुभूति, अनुभूति नहीं है, अनुभूति नहीं है तो दृष्टांत भी नहीं होगा, तो अनुभव न होने से दृष्टांत भी नहीं है। तो बिना दृष्टांत के जो युक्ति है तू शोभते, बिना दृष्टांत के युक्ति तो बड़ी अच्छी लग रही है। अरे भाई तुलसीदास जी ने कहा है ना, किसी स्त्री को सारे जेवर पहना दो, ये वस्त्र से रहित कर दो, तो क्या उस स्त्री की शोभा होगी क्या। तो ऐसा ही कोई भी युक्ति होती है ना, तो युक्ति के साथ क्या होता है, दृष्टांत है, तभी उस युक्ति की शोभा होती है। बिना दृष्टांत के यदि कोई भी युक्ति लिखोगे ना तो उसकी शोभा नहीं होगी। तो फिर भी वो कहो बहुत सुंदर लग रही है तो उसका उपहास है, क्या है, हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि बिना दृष्टांत के, क्योंकि अनुभव नहीं है तुम्हें, न अनुभूति, अनुभव न होने से कोई दृष्टांत भी बनेगा नहीं। अब बिना दृष्टांत के युक्ति होगी तो शोभते, बिना दृष्टांत की युक्ति तो बड़ी शोभा पा रही है, मतलब ऐसा नहीं शोभा पा रही है, मतलब हंसी उड़ा रही है, था शोभा नहीं पा रही है। कहो नहीं दृष्टांत है, सब दृष्टांतत्व पक्ष, दृष्टांत के पक्ष में तो दृष्टांतम बद, दृष्टांत बताओ ना, मैं मतम, ऐसा दृष्टांत बताओ जो तुम्हें भी सम्मत हो और किसको सम्मत हो, मुझे भी सम्मत हो। दृष्टांत वही होता है जो दोनों पक्षों को मान्य होवे, वही दृष्टांत कोई बताओ कि अद्वैत है। बहुत सिंपल सा अर्थ है न अनुभूति रीति। अब अद्वैत सिद्धि युक्ति आये हुए, अद्वैत की सिद्धि युक्ति के द्वारा ही होती है। इति वदता, इस प्रकार से बोलने वाला जो पूर्व पक्षी है, कहता अनुभूति ही अनुभूति तावत न अभूपेयते। इस प्रकार से बोलने वाला जो पूर्व पक्षी है उसको अनुभूति तावत न अभूपेयते, उसको अनुभूति कुछ स्वीकृति नहीं है, वह अनुभव को स्वीकार नहीं करता है, कि दृष्टांत से ही उसकी सिद्धि कर रहा है। तो युक्तिस्तु, कोई भी युक्ति है, दृष्टांत प्रदर्शनम अंतरेण न किंचित साधयति। युक्तिस्तु, युक्ति तो दृष्टांत के दिखाए बिना, युक्तिस्तु युक्ति तो दृष्टांत प्रदर्शनम अंतरेण, अंतरेण माने बिना, प्रदर्शन दिखाए, दृष्टांत वाले दृष्टांत जानते हो, दृष्टांत को दिखाए बिना न किंचित साधयति, कुछ भी सिद्ध कर ही नहीं सकती है। दृष्टांत को दिखाए बिना युक्ति कुछ भी सिद्ध कर नहीं सकती है। अब तो न दृष्टांत, इसे नहीं यदि दृष्टांत है, इति युक्ति, यदि ऐसा तुम कहते हो तो अयुक्ता इति भाव, यह भाव अनुचित है, अयुक्त युक्ति नहीं है, अयुक्ता है, यह बिना दृष्टांत के कोई युक्ति क्या है, अनुचित है। दृष्टांत तो होना चाहिए ना युक्ति में, तो कहते हैं द्वितीय विकल्प, चलो दूसरा मान लो, दृष्टांत मान लो, तो द्वितीय विकल्प उभववादी संप्रतिपन्नो दृष्टांतो वक्तव्यम, तो दोनों पक्षों को जो मान दृष्टांत हो ऐसा दृष्टांत को तुम बोलो। तो अब एक दृष्टांत बोलेंगे, उस पर चर्चा हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे। बहुत सुंदर दृष्टांत है, आप सब जानते हो सुषुप्ति वाला दृष्टांत, इसमें भी शंका करेंगे। सुषुप्ति वाला दृष्टांत है, बताओ किसकी सुषुप्ति, मेरी वाली तुम्हारी वाली, किसकी दृष्टांत सुषुप्ति बताओ, मेरी सुषुप्ति दृष्टांत है कि इनकी सुषुप्ति दृष्टांत है बताओ। बहुत बढ़िया विचार करेंगे, लेकिन मेरे भाई इसमें यही है, सिद्ध करना है यही कि आपका अपना जो स्वरूप है, जो अद्वैत स्वरूप है, उस अद्वैत में शरीर आदि द्वैत पैदा हो गए हैं, तो जो द्वैत है वही सुख स्वरूप हो। गहरी नींद में किसी प्रकार का द्वैत का भान नहीं होता है, तो बड़े हम आनंद से रहते हैं, और बस अज्ञान रहता है तो जागते हैं, तो फिर संसार में मेरी तेरी हो जाती है। और जब ये अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो चाहे सुसुप्ति रहो, चाहे स्वप्न रहो, चाहे जागृत रहो, तीनों अवस्थाओं में आपको एक अद्वैत सत्ता का ही अनुभव होगा, और तीनों अवस्थाओं में आप आनंद से ही रहोगे, ये भाव यहाँ बताना हमारा लक्ष्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।